zawsze tymi samymi. Tak samo jak każdy, chcemy żyć normalnie. Nie jesteśmy inni. Jesteśmy tacy sami. Kampania Stop Barierom. Projekt wspierają PKO Bank Polski, Fundacja PKO Banku Polskiego. Więcej na www.stopbarierom.pl. Reflektory matrycowe LED Intellilux są. Podgrzewany fotel z masażem jest. Asystent pasa ruchu też. O czymś zapomniałem? Oczywiście, jeszcze kamera cofania. Wiemy, że przed świętami trudno wszystko spamiętać, ale nie zapomnij o jednym. Wielkie premiery Opla już 6 i 7 grudnia w salonach. Przyjdź i zobacz bestsellerowe modele w najnowszej odsłonie. Nową Corsę i nową Astrę. Zapraszamy do salonów Opla. Żegnamy reklamy. Już po 18. To południowa audycja, zapraszamy do Trójki. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu, dobry wieczór, ciemno za oknami już po 18, przed nami, no jeszcze trwa poniedziałek, 2 grudnia. A jako, że minęła 18, czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Będzie ponowne badanie psychiatryczne podejrzanego o zabójstwo Pawła Adamowicza, tak zdecydowała prokuratura. Łukasz Gaweł, PO, dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, informuje Ministerstwo Kultury. Premier Wielkiej Brytanii, burmistrz Londynu na czuwaniu w City. Wspominano tam ofiary piątkowego zamachu. Podejrzano zabójstwo prezydenta Gdańska, przejdzie kolejne badania psychiatryczne. Zdaniem prokuratury, a także żony i brata Pawła Adamowicza, wcześniejsza opinia jest niejasna i nie odpowiada wprost na pytanie, czy Stefan W. w chwili ataku był poczytalny. Powołano kolejny zespół biegłych psychiatrów, który zbada podejrzanego. Zdaniem pełnomocnika rodziny Adamowiczów, mecenasa Jerzego Glanca, zespół ten powinien także przyjrzeć się całej dokumentacji medycznej Stefana W. oraz przeanalizować jego wcześniejsze postępowanie. Powinien dokonać analizy przebiegu całego zdarzenia, czyli tych jego deklaracji, które zgłaszał jeszcze przed opuszczeniem zakładu karnego, które spowodowały niepokój jego matki. Dalej powinien wziąć pod uwagę również cały przebieg tego dnia, gdzie Stefan W. wybrał moment, zaatakował prezydenta, po czym wygłosił swoisty manifest. Opinia na temat poczytalności podejrzanego ma duże znaczenie dla śledztwa. Od niej zależy, czy mężczyzna będzie sądzony za zabójstwo, czy też trafi do zamkniętego szpitala psychiatrycznego. W styczniu podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku Stefan W. wdarł się na scenę i zadał prezydentowi miasta ciosy nożem. Paweł Adamowicz zmarł dzień później w szpitalu. Łukasz Gaweł będzie pełnił obowiązki dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. Poinformowało o tym Ministerstwo Kultury. Wcześniej szef resortu przyjął rezygnację Jerzego Miziołka. Łukasz Gaweł był do tej pory zastępcą dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie. Ma być największe w Polsce i z najlepszym sprzętem. Centrum symulacji medycznych dostaną przyszli lekarze kształcący się na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Dziś wmurowano kamień węgielny pod budowę. Inwestycja ma być gotowa za nieco ponad 2 lata. W centrum będą symulowane najbardziej złożone procedury medyczne dla studentów medycyny, mówi rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor Mirosław Wielgoś. Będzie można praktycznie wszystkie procedury medyczne tam ćwiczyć, zanim studenci czy osoby szkolące się będą wykonywały to u pacjentów. Sprzęt z najwyższej półki, niezwykle kosztowny, ale to jest inwestycja współfinansowana ze środków europejskich, ze środków Ministerstwa Zdrowia, ze środków własnych uczelni, jak również z kredytu. Koszt budowy centrum to 160 milionów złotych. Powstanie w kampusie Banacha przy ulicy Pawińskiego. W londyńskim City uczczono pamięć ofiar zamachu na London Bridge. W piątek od ciosów nożownika zginęła kobieta i mężczyzna. Dziś zjawili się ich rodziny i przyjaciele, a także premier Boris Johnson, lider opozycji Jeremy Corbyn i burmistrz Sadiq Khan. Burmistrz Londynu Sadiq Khan apelował o jedność. Najlepszy sposób na pokonanie tej nienawiści to nie zwrócenie się przeciwko sobie, ale skupienie się na wartościach, które nas łączą. Czerpanie nadziei z reakcji zwykłych Londyńczyków i ludzi służb, którzy biegli ku niebezpieczeństwu, ryzykując życie dla osób, których nawet nie znali. Przyszedłem tu dla Saski, mówi mi Sam, który był jej kolegą ze szkoły. Dostałem wiadomość od przyjaciela, to był szok. Ja pamiętam ją jako osobę całkowicie pozbawioną egoizmu, troszczyła się o ludzi. Nigdy nikogo by nie skrzywdziła, miała takie dobre serce. Nie mogę uwierzyć, że tak podły, odrażający człowiek mógł odebrać jej życie. Minuta ciszy dziś również w Cambridge. Jack i Saskia byli absolwentami tamtejszego uniwersytetu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio.

Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 18 i tak to w naszych popołudniowych, wieczornych rozważaniach doszliśmy do wniosku m.in. pana Rafała. Diesel musi dymić. Kropka. Ja bym sobie chętnie kupił nowy samochód, który nie dymi, nawet tam elektryczny czy hybrydowy. Tylko kwestia pieniędzy. No jak normalny człowiek pracuje, zarabia w granicach 3000, to kto sobie może kupić? Także nie każdy jest takim szczęśliwcem jak ten pan, nie każdego stać na to. No, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Podejrzewam, że jakby był na moim miejscu, to tak samo by mówił jak ja w tej chwili. Mnie nie stać na nowy samochód. Mam 10-letni i się cieszę z tego, co mam. Także nie można tak wszystkich krytykować, że dymią, że kopcą i tak dalej. Przypomnijmy, rozporządzenie podpisane, a już wkrótce, być może nawet w tym tygodniu ruszy nabór wniosków. Pierwszy rządowy program dopłat do zakupu samochodów elektrycznych staje się faktem. No i czy się sprawdzi? Rozważania wokół tego tematu. 2 2 i 7 3. A propos samochodów elektrycznych, uważam jako inżynier z dziedziny prądu, nazwijmy to, totalna ściema. Otóż jak ktoś weźmie sobie papieru nawet bez kalkulatora, jak zacznie liczyć, ile potrzebują energii takie samochody i ta energia ma być dostarczana z instalacji domowych, to wiecie państwo, co się będzie działo, jak zaczną sobie ludzie ładować te swoje samochodziki pod parę tysięcy wat non-stop, 20 godzin na dobę. Coś się będzie na osiedlach działo, jak będą z dymem szły wszystkie instalacje elektryczne dostarczające prąd do osiedli i do miast? Przecież to jest totalna ściema z punktu widzenia cyfr. W serialu Alternatywy to chyba było trrr, pyk. I jeszcze pan Michał napisał, ponoć najmniejszy tak zwany świat węglowy spośród samochodów dostępnych dziś na rynku paradoksalnie daje dalsza eksploatacja starych, wolno ssących diesli. I tak oto nasza dyskusja zatoczyła koło. Wróciliśmy do diesli. 12 minut po godzinie 18. Gdyby państwo mieli ochotę na płytę tego tygodnia, niezwykłą płytę, na przykład jako upominek pod choinkę, 71335. Proszę przesłać imię, nazwisko i adres, pod który mamy wysłać tę płytę. W tym tygodniu słuchamy Święta bez granic 2019, niezwykłego wydawnictwa. A na tym krążku między innymi Plastik. Oh, a w naszym studiu Wiesław Tupaczewski, kabaret Otto. Dobry wieczór właściwie już dobry o tej wieczór. Porze, prawda? 18 z minutami już no, ciemno. Ciemno, ciemno. Oto Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dobry wieczór. Właściwie. Ale też z jednej strony taki nie taki dobry dzień, jak myślałem, bo myślałem, że będziemy zaczynać od chwalenia naszego rodaka z kłem Narwala. A to okazuje się, że to nie był nasz rodak z kłem Narwala, tylko tam był, ale w jakiejś innej roli, miał kij, czy nie miał kija. Podobno z kijem. No, szkoda, no, że to nie... Tak, składna legenda byłaby. Tak, już można by mu pomniki stawiać, myślę, że na Narwalu mógłby stanąć gdzieś, ja wiem, w jakimś na rondzie Dmowskiego, co najmniej w Warszawie, tak żeby jakoś, no ale tak to... Ale z kijem czy z kłem, tak czy inaczej, panu Łukaszowi należą się wyrazy uznania za tak, taką postawę. Tak, jak najbardziej. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. 3 po 3. I my taki w ogóle mamy odcinek, taki powiedziałbym, nieco policyjny. Teraz się wybierzemy bardzo daleko. To są Indie. I to jest taka historia, która mogłaby stać się kanwą dla jakiejś komedii, może dramatu obyczajowego, na pewno filmu. Otóż pan Hindus Balkishan Chaubey, tak to się chyba wymawia. Bardzo dobrze pan to wypowiedział. Tak. Nie, patrz na mnie, ja nie uważałem na indyjski. Tak. Mieszkaniec wioski Bijuri chyba w Indiach. Tak, Bijuri tam jest obok. Tak, tak. Był poszukiwany za rozmaite wykroczenia, w tym bardzo poważne również. Wyznaczono za niego nawet nagrodę, ale nikt go nie potrafił ująć. Tymczasem okazało się, że jest sposób, żeby go ująć. I o tym sposobie Wiesław Tupaczewski i kabaret Otto napisali kiedyś piosenkę. A tak, no, rzeczywiście pisaliśmy piosenkę i śpiewaliśmy nawet z 20 parę lat temu pod tytułem Randka z policjantką. Randka z policjantką jest niby zwykłą randką, lecz zawsze tak nie wzrusza jej dusza funkcjonariusza. No bardzo ładnie i tutaj też się tak właśnie to odbyło. To znaczy pani policjantka z Indii, panu Balkishanowi, nazwisko pomińmy, zaczęła wysyłać rozmaite wiadomości przez telefon, czy też media społecznościowe i doszło do takiej między nimi zażyłości, wyobraźcie sobie państwo, że no, w zasadzie niewiele się znając, po prostu postanowili wziąć ślub. Po tygodniu znajomości. Długo to nie potrwało, Długo to nie potrwało, ale musiała to być naprawdę intensywna znajomość korespondencyjna. I co się stało na ślubie? No co? To co powinno było się stać. Już wcześniej. Zwyciężyła dusza funkcjonariusza. Tak jest. Pan Balkishan został aresztowany na własnym ślubie przez niedoszłą pannę młodą. To jest numer. Ja panom powiem tak. Oczywiście cieszymy się, że sprawiedliwość zwyciężyła, no ale kobieca przewrotność nie zna granic, panie Wiesławie. No ale też naiwność tegoż Balkishana też nie zna granic, skoro po tygodniu znajomości i to jedynie za pomocą SMS-ów zdecydował się na ślub. Z panią, której na oczy nie widział. No wie pan, ale no, może się zakochał, może ona jakieś piękne SMS-y pisała. Może nikt mu nie wyznawał miłości w taki sposób. Ja może na przykład znam taką historię, wśród moich znajomych jest taka historia, że kobieta dostała przypadkiem SMS-a od mężczyzny przez zupełną pomyłkę. Nawiązali znajomość SMS-ową i dorobili się trójki dzieci. No proszę. Także mogłoby tak być i z panem Balkishanem, niestety chyba się tak nie uda, bo w więzieniu, bo w więzieniu trudno będzie dorobić. Ciekawe, czy będzie go odwiedzać. I temat policyjny numer 2. Pocieszający bardzo, to znaczy bardzo mi się ten gest podoba, bo rzecz dzieje się w Katowicach. Pozdrawiamy katowicką policję. Jeden z funkcjonariuszy, sierżant sztabowy Jarosław Zieliński, wymieniam specjalnie, bo zachował się pięknie, zauważył bezdomnego mężczyznę, który na nogach miał zamiast butów foliowe worki. I zachował się naprawdę jak należy, bo po prostu postanowił oddać mu własne buty. Znalazł go, ale miał, żebyśmy się też dobrze zrozumieli, zapasowe buty. A, nie, że swoje zdjął. Myślałem, że zdjął tak. Że swoje zdjął. Nie, tak nie było. Zapasowe i parę ciepłych skarpet. Dzięki temu ów biedny człowiek, no, miejmy nadzieję, będzie mu troszkę lżej na tym świecie. No, myślę, że tak. Tylko też pytanie, co z pozostałymi, no bo tych bezdomnych jednak jest sporo i co? I czy każdy policjant nie może oddać swoich butów. No, no właśnie, no co będziemy mieli? Bo musiałby nowe wyfasować z magazynu, tak? No, tak. A no, co jeszcze mógłby policjant zrobić dla takiego? No właśnie, ja panu powiem, ja tak się zastanawiałem. Buty to dobrze, że oddał. Znaczy, nic się takiego by nie stało, ale jakby tak na przykład pan aspirant, sierżant sztabowy, chciał oddać na przykład inne części wyposażenia, tak? Pałkę, broń, kajdanki. To ja bym już nie był za tym. No, tak, ale buty w porządku. W porządku, naprawdę. Wielkie serce. I teraz temat specjalnie dla pana Wiesława Topaczewskiego, który mieszka w podwarszawskim Żyrardowie. Tak. Jest to miejscowość, która kiedyś była znana z włókiennictwa. Tak, tam jest fabryka, była fabryka lnu, przędzalnia, no i tam, to jest piękne miejsce w ogóle, jakbyście państwo chcieli obejrzeć starą fabrykę, to zapraszam do Żyrardowa. Jest pięknie budowana osada fabryczna i to jest... To się nazywa prawdziwy patriota lokalny. No ja mieszkam od kilku lat w Żyrardowie, ale jestem zachwycony tym miastem. No, więc do niedawna miasto było znane z włókiennictwa, a teraz będzie znane z mordobicia. O nie, nie zgadzam żartowałem, się, nie zgadzam się. Żartowałem, nie, nie dobrze. Rzeczywiście taki... czytałem gdzieś, że ulica Waryńskiego w Żyrardowie jest drugą najniebezpieczniejszą ulicą w Polsce. W Polsce? W Polsce. Ale co tam się dzieje na Waryńskiego? Ja unikam tej ulicy. Nie, to ja tak żartowałem, tak pół żartem, pół serio chciałem powiedzieć, że teraz będzie się odbywała wkrótce już w Żyrardowie gala sportów walki Angels of Glory. I takich gal, jak wiem, odbywa się sporo. Nie są mi to znani, szczególnie zawodnicy, ale domniemuję, że są dość znani, bo to wystąpią tam Rafał Jackiewicz, Sebastian Skrzypczyński, Szymon Samorajczyk, no i najbardziej znany z nich wszystkich, nawet mnie znany, chociaż nie jestem kibicem boksu, Krzysztof Diablo Włodarczyk, mistrz świata WBC, takiej jednej z federacji bokserskich. I to wszystko do tej pory brzmi, powiedziałbym, normalnie, ale tutaj pojawia się bardzo ciekawy element. Otóż walkę z panem Krzysztofem Diablo Włodarczykiem stoczy prezydent Żyrardowa, pan Lucjan Krzysztof Chrzanowski. Tak. I to będzie taka walka. Pokazowa walka. Pokazowa, ale na cel charytatywny. Tak, i to powiem panom, ponieważ ja znam pana Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego, to nie będzie jego pierwsza walka charytatywna, którą stoczył, bo już podobną kiedyś stoczył w Żyrardowie na podobnej gali. To bardzo i wygrał. Nie pamiętam, chyba remis był. Pudziana położył na łopatki. Jedną ręką. Ale w każdym razie to jest piękna inicjatywa, a ponieważ pan prezydent jest miłośnikiem boksu, wiem, bo rozmawiałem wielokrotnie z nim o tym, i to jest jego pasją. I bardzo mi się podoba, że on tę pasję potrafi wykorzystywać w takim... Ja chciałem powiedzieć, że już są przetarte szlaki, bo na przykład obecny premier Kanady, Justin Trudeau, też przegrał jakiś zakład. W tym przypadku to nie było jakoś z powodów takich właśnie charytatywnych, ale w efekcie pieniądze zostały przeznaczone na cel charytatywny. Też odbył walkę w ringu. Tuż przedtem, zanim pierwszy raz objął tekę premiera w Kanadzie. Więc są szlaki przetarte, chociaż ja się tak zastanawiam, czy to jest akurat najlepszy sposób rozwiązywania problemów politycznych w ringu. Może to byłby dobry sposób. Ale pan sobie wyobraża przywódców naszych głównych redaktorze. W ringu. Ja sobie średnio. Może rzeczywiście w klatce takie zapasy. Nie przesadzałbym. Ja uważam, że agresja w Polsce jest tylko agresją werbalną na szczęście. Natomiast na szczęście nikt się do mordobicia nie przynajmniej... Ale wie pan, panie Mariuszu, też mówi się o tym, że niestety ta agresja werbalna w końcu się przeradza w agresję fizyczną. Na szczęście u nas jeszcze nie i oby tak nigdy nie było. Oby tak nigdy nie było. Natomiast kibicujemy prezydentowi Chrzanowskiemu. No jesteśmy przekonani, że Diablo już leży na łopatkach, no i że w ogóle będzie więcej takich wydarzeń, no bo będziemy mieli o czym mówić. 3 po 3. Bardzo dziękujemy. Z Żyrardowa Wiesław Topaczewski. Pozdrawiam. I z Piły. Tuczna dokładnie. Ale to nie, Mariusz Cieślik. To jeszcze muszę wyjaśnić, że ja jestem z Ostrowi Mazowieckiej, od niedawna mieszkam w Żyrardowie. Tak. Ale został, pan Wiesław został patriotą lokalnym. Tak. Już wielokrotnie słuchałem tych peanów na temat Żyrardowa. Pozdrawiamy to urocze miasteczko. Rallies on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder.

A teraz ważna informacja z rynku motoryzacyjnego. Rozpoczęło się wydarzenie, na które czekali wszyscy. Ruszyła wyprzedaż Toyoty, na której znajdą Państwo cieszącą się niesłabnącym zainteresowaniem stylową Toyotę Yaris w cenie już od 41 tysięcy złotych. Radzimy się spieszyć, bo na początku wyprzedaży wybór jest największy. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Po 18.30 prognoza pogody. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami, głównie na Pomorzu Zachodnim. Przelotnie popada deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg stopniowo od północnego zachodu. Będą to opady zanikające. Wiatr w Tatrach w porywach do 70 km na godzinę na Pogórzu oraz w górach będzie powodował zawieje śnieżne. Od minus 5 stopni na Podhalu do plus 2 nad morzem. Jutro w dzień pogodnie, możliwe większe przejaśnienia i nie powinno padać. Od minus 2 stopni na Podhalu, 0 na Podkarpaciu, plus 2 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do plus 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Oto jest pytanie, jak oszczędzać na emeryturę i co zrobić, by nie była głodowa. I o tym Arkadiusz Ekiert i nasz gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam serdecznie, a dzisiaj naszym gościem jest profesor Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Emerytura to chyba najbardziej abstrakcyjne pojęcie dla zwłaszcza ludzi młodych, ale to właśnie ich najbardziej może dotknąć to, co jest codziennością osób starszych dzisiaj, tak zwana głodowa emerytura. Jak mądrze zaplanować tą wielką abstrakcję, pytał swoich rozmówców Marcin Jakiełowicz. To, że przy obecnej sytuacji demograficznej na wielkie pieniądze z ZUS-u liczyć nie można, wie każdy. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego za 25 lat Polaków będzie o 3 miliony mniej. W każdych czasach zadziała jednak sprawdzony od wieków system emerytalny. Rodzina. Być może powinniśmy wrócić do tego modelu, gdzie rzeczywiście dzieci będą naszą szansą na to, żeby na starość mieć możliwość zachowania swojego poziomu życia. Mówi Adrian Prusik z Instytutu Emerytalnego i dodaje, że dodatkowym sposobem na dostatnią emeryturę mogą być długoterminowe inwestycje, na przykład w nieruchomości. Tu jednak potrzebny jest duży kapitał. Z pomocą mogą przyjść pracownicze plany kapitałowe, do których każdy pracujący został lub zostanie zapisany. Ale uwaga, gwarancji dostatniego życia nie ma. Porównajmy sobie wysokość składek emerytalnych. Tak? W systemie powszechnym to jest prawie 20%, które naliczane jest od wynagrodzenia. PPK to jest w tym modelu takim podstawowym 3,5%. PPK to nie jest coś, co uratuje nas, czy też diametralnie zmieni sytuację emerytalną. To na pewno pomoże zebrać środki z perspektywy jednorazowej znaczące, jeżeli ktoś będzie uczestniczył przez 30 lub 40 lat. Natomiast jeżeli chodzi o kapitał, który jest potrzebny na całe życie emerytalne, to nie są środki wystarczające. Inny produkt to na przykład indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Tu sami musimy założyć konto i pilnować wpłat. Najważniejsze to mieć swój sposób, mówi Maciej Samcik, autor bloga Subiektywnie o Finansach. Czy niezależnie od tego, jak będzie z ZUS-em, czy on wypłaci wysokie emerytury, czy niskie emerytury, czy średnie emerytury, trzeba mieć jeszcze co najmniej jedną nogę, jak nie dwie. Te wszystkie konta typu właśnie IKE, IKZE, PPK, PPE, OFE, to wszystko są tak naprawdę opakowania. Państwo w różny sposób usiłuje nas zachęcić do tego, żebyśmy jednak nie wydawali wszystkiego, co zarabiamy i okej, masz prawo człowieku nie ufać. Weź swoje pieniądze do banku, albo kup obligacje, albo kup akcje spółek, albo kup złote monety. Albo po prostu pracuj dłużej. No właśnie, panie profesorze, no to jak tutaj zaoszczędzić na emeryturę? Wiem, że reprezentuje pan Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale jest pan również też niezależnym ekspertem, więc spróbujmy do tego podejść tak naprawdę obiektywnie. No po pierwsze trzeba powiedzieć, że są dwa spojrzenia. Jedne tak zwane w kwotach absolutnych, czyli to naprawdę za co możemy kupić za nasze świadczenie emerytalne. Dzisiaj, w przyszłości, i tutaj dramatu nie ma, bo generalnie ono będzie rosło, chociaż nie w takim tempie jak na przykład wzrost wynagrodzeń. I drugie spojrzenie jest relatywne. Tak jak relatywne ubóstwo, relatywna bieda, relatywne bogactwo, tak? Czyli ile procent wynosi moja emerytura w stosunku do średniego wynagrodzenia. i to będzie spadało. Ale z jednego powodu zasadniczego. Przeszliśmy 20 lat temu na system zdefiniowanej składki, polegający na tym, że ile wkładam, tyle takie mam świadczenie. No, ale teraz to już tak nie do końca wygląda. To wszystkie cały system jest tak zbudowany wokół takiej zdefiniowanej składki. Jest część starego systemu, w dalszym ciągu wypłacane są trochę hojniejsze emerytury niż z nowego systemu. I w związku z tym ten system zdefiniowanej składki polega też na tym, że kumulujemy kapitał i na koniec, przed przejściem na wiek emerytalny, dzielimy ten skumulowany kapitał na indywidualnym koncie we wszystkich różnych instrumentach, czy w ZUS, czy w różnych innych instrumentach rynku finansowego, przez jakiś okres czasu. Ponieważ ten okres czasu się wydłuża, bo na przykład żyjemy dłużej. W roku 2080, kiedy zrobiliśmy prognozę w ZUS-ie do tego roku, to on się wydłuża około 10 lat. Więc zamiast dzielić przez 20 lat, na przykład przykładowo podzielimy przez 30 lat. W związku z tym naturalnie to świadczenie będzie niższe, tak? Ale znowuż nie niższe w kategoriach absolutnych, tylko w relatywnych. W porównaniu do średniego wynagrodzenia. No tak, ale z drugiej strony mamy taką sytuację dzisiaj, że jest tak, OFE, IKE, ZUS, PPK, jak zwykły, szary, przepraszam za określenie, Kowalski ma się w tym wszystkim zorientować? No cóż, no rzeczywiście łatwo nie jest. Mamy klęskę rodzaju, różnych form. Co je wszystkie łączy, to jest właśnie ta koncepcja zdefiniowanej składki. Tak samo w ZUS-ie, jest to konto indywidualne, tak samo wirtualne, jak i w każdej instytucji finansowej, tylko po drugiej stronie tego konta są albo aktywa, i to są właśnie instrumenty rynku kapitałowego, takie jak akcje i obligacje, lub zobowiązanie państwa do wypłaty świadczenia w przyszłości z przypisu składki, które są pobierane od ludzi młodych pracujących. Ale my coraz mniej ufamy temu państwu. Wie pan, czasami myślę, że to jest pewna wymówka, tak? Mówimy, no, to się tak się zawali, wie pan, 85 lat ZUS funkcjonuje, będzie kolejne 85 lat na pewno, a jeszcze dłużej, nic mu nie grozi, a ludzie mówią, nie mam zaufania, bo coś się zmienia, nie rozumiem, coś się zmienia, to nie będę odkładał, nie będę oszczędzać. No ale z PPK to już tak nie wygląda różowo, dlatego że bardzo spora część społeczeństwa po prostu rezygnuje z tej możliwości oszczędzania na emeryturę. No i powiem szczerze, że się trochę dziwię. Ja oczywiście zawsze uważałem, że program PPK nie adresuje najważniejszego problemu systemu emerytalnego, jakim jest bieda, tak? Ludzi, którzy są ubodzy, niewiele zarabiają i w przyszłości być może będą klientami opieki społecznej. Tym niemniej PPK jest bardzo opłacalne, powiedzmy, dla ludzi, którzy już mają, powiedzmy, pewne dochody, mogą cokolwiek odłożyć. I dziwię się, że ludzie do tego tak podchodzą, bo jest dopłata państwa, dopłaca pracodawca. No jest dopłacamy to, my. Dopłacamy my, oczywiście z własnej pensji. Tak. Opłaty w PPK są limitowane, są niskie w porównaniu do tych, które były w OFE. I w zasadzie ja osobiście sam bym zawsze chętnie przystąpił, zresztą moje dzieci są gdzieś za granicą, powiedzmy w Londynie też, jak pytali mnie, czy przystąpić do programu Nest, powiedziałem, oczywiście musisz przystąpić, bo to ci się opłaca. A co to jest program Nest? To właśnie Nest Pro jest taki program, o którym był wzorowany PPK, tak jak podobnie jak i KiwiSaver w Nowej Zelandii. Jest to program podobnie skonstruowany, który polega na tym, że są dopłaty czy współudział państwa, przedsiębiorców, czyli pracodawców i własnych środków, jak i również druga zasada jest taka, że bazuje na tak zwanym sztruchnięciu, które zostało wymyślone przez takiego znanego noblistę Richarda Taylora, który powiedział, że powinna być opcja domyślna, że przystępujesz do PPK domyślnie, chyba że nie chcesz przystąpić, w związku z tym powinieneś podpisać rezygnację. Więc to domyślne przystępowanie, jak gdyby... Można powiedzieć, ktoś się może zagapić, tak, i przystąpić, ale z drugiej strony wydaje mi się, że ludzie jak gdyby poprzez fakt, że są domyślnie przymuszani do tej decyzji, to przez to szturchnięcie mają czasem refleksje, czy warto, czy nie warto, jak długo warto, co im to da, więc wydaje mi się, że to jest absolutnie z tego punktu widzenia bardzo dobra alternatywa dla innych form oszczędzania. A jak się panu wydaje, dlaczego młodzi ludzie właśnie, 20-30-latkowie w ogóle nie myślą o emeryturze i nie zastanawiają się nad tym, jak sobie na tą emeryturę zaoszczędzić? Tylko przychodzi taki moment w wieku, tak, czy 50 lat, 40-50, już to zaczyna nas troszkę niepokoić, a w tym młodym wieku absolutnie nie zdajemy sobie z tego sprawy. Wie pan, to jest zjawisko na całym świecie takie same. Młodzi ludzie nie myślą o emeryturze. To jest tak odległy termin. Jest tak zwane zjawisko prokrastynacji, czyli odkładania. Zresztą tak młodzi ludzie też mają problem początkowo z nauką. Mam 3 synów i każdy z nich miał problem, żeby się zmobilizować i zacząć w końcu się uczyć wcześniej, a nie później, tak? A nie odkładać tuż przed egzaminem, żeby zakuwać tuż przed egzaminem. Więc wydaje się, że to jest zjawisko zupełnie naturalne. Jest to psychologiczne. I system emerytalny jest taką innowacją społeczną, która koryguje taką ekonomię klasyczną, która polega na tym, że każdy o siebie zadba i w ten sposób koryguje, że wprowadza pewien przymus, ale tak naprawdę ten przymus jest oparty na takiej psychologii, że odkładamy, że prokrastynujemy i nie jesteśmy w stanie pomyśleć o naszej przyszłości. I musimy to spiąć umową międzypokoleniową w taki sposób, żeby ludzie po prostu zrozumieli, że tak naprawdę łączy ich coś w sposób taki solidarnościowy, ale z drugiej strony tworzymy taki pól ryzyka, w którym wszyscy się poruszamy. Z drugiej strony muszę powiedzieć, ponieważ system oparty jest na zasadzie indywidualnego konta. W ZUS-ie, czy w OFE, czy w IKE, czy we wszystkich tych formach, czy w PPK, w wszystkich tych formach na zasadzie indywidualnego konta, to zawsze jest tak, że jak wkładam pieniądze, to tylko tyle będę miał, ile włożyłem na to swoje konto. Ale to nie do końca tak jest. A tak jest, bo dlatego w systemie na przykład może kapitałowym, mówimy o formach, o instytucjach finansowych, to rzeczywiście one pobierają opłatę, bo muszą w końcu zarządzać tymi aktywami. Natomiast w przypadku ZUS-u ten system jest w 100% ekwiwalentny, co więcej ekwiwalentny plus. To znaczy to, co jest na koncie, to nie tylko zostaje, ale ZUS nie pobiera żadnych opłat i daje hojną waloryzację, więc nie ma lepszego produktu niż na 9% dzisiaj w ZUS-ie. Tylko że ZUS nie może wziąć więcej składek, w związku z tym jak gdyby proponuje państwo inne produkty rynku finansowego. Profesor Paweł Wojciechowski, główny ekonomista ZUS-u, był naszym gościem. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. A z naszym gościem rozmawiał Arkadiusz Ekiert. YouTube i Allah Rahman Ahimsa. Nowe nagranie w Trójce przed pierwszym koncertem grupy YouTube w Indiach. To już za niecałe 2 tygodnie w Bombaju. No i taka to od rządowego programu dopłat do samochodów elektrycznych doszliśmy do definicji pod tytułem... Bardzo się cieszę, że wreszcie ktoś wyartykułował to, a na antenie radia naszego kochanego padły słowa ściema i ślad węglowy i faktyczne zapotrzebowanie na energię. Bo do tej pory gdziekolwiek by człowiek nie próbował zabrać głosu i chciałby się przebić i zapytał nieśmiało, a jaki jest ślad węglowy i to ten podstawowy, czyli od rozpoczęcia produkcji do jakiegoś średniego czasu eksploatacji takiego samochodu na bateryjkę. Nikt nie ma odpowiedzi. A więc padły te słowa. Ślad węglowy. Za kwadrans 19. Reportaż w Trójce. Miłośnicy teleturniejów muzycznych znają go z wyczynów, jaka to melodia. Po jednej nutce jest w stanie rozszyfrować utwór muzyczny, z kolei fani piłki siatkowej mogą go kojarzyć z meczów naszej reprezentacji. To on pojawia się z trąbką na widowni, by zagrzewać publiczność do kibicowania. Ale to nie jedyne pasje Tomka. Nazywam się Bednarek Tomek Bednarek. Reportaż Romy Leszczyńskiej. No dobra, to jedziemy dalej. All at once? Tak. Dni, których nie znamy. Tak jest. Ale jestem. Tak. Suzana. Tak. No i to jest tak, no, żeby się dobrze przygotować, to trzeba mieć jak najdłuższe fragmenty, słuchać ich jak najdłużej i potem jak się zatrzymuje szybko, to ja po prostu wiem, jak leci dalej, bo ileś razy już to do mnie do ucha dotarło, więc sobie albo dośpiewuję, albo donucam, tak żebym doszedł w pewnym momencie do tytułu. Raczej mi się to, że tak powiem, szybko udaje, natomiast z początku tak nie było. Teraz to już jest lata praktyki, natomiast początek był taki, że ja jechałem i nie byłem pewien tego, że ja umiem wszystko tak po ułamku. Raczej tam potrzebowałem sekundę chociaż posłuchać, a teraz no to czym się szybciej wciśnie, tym tak na dobrą sprawę i tak jestem prawie że pewien, że jestem w stanie odpowiedzieć, a tylko rywale mogą być ewentualnie problemem, tak? No bo od dłuższego czasu już nie dostaję jakichś łatwych rywali, tylko takich, którzy gdzieś tam powygrywali finały miesiąca samochody i finały roku. I to jest zwykły odcinek. Już parę razy tak miałem, że trzech finalistów roku ze mną razem grało w zwykłym odcinku, gdzie dwóch z nich, pomimo tego, że jest super, musi jechać do domu prawie z niczym, a tylko jeden może wygrać. On jest podwójnym mistrzem. Pan pierwszy rekord zrobił 4-sekundowy i rok później 3-sekundowy. Ja nie wiem jak, po prostu, bo według mnie to jest niemożliwe. Sama pani pracuje w radiu związanym z muzyką. Jesteśmy tu w kafejce, więc będą tutaj ludzie przychodzić na ciasto, więc zazdrośćcie nam państwo. Więc ja nie wiem, czy pani rozmawiała z Tomkiem, jak on się przygotowywał. To ciekaw jestem, bo ja do dzisiaj nie mogę uwierzyć, jak to jest możliwe. Wiem, że oni mieli takie sposoby nagrywania sobie programów. Teraz są możliwości, tylko że telewizor ma twardy dysk, więc tam można było zgromadzić kilkaset tam powiedzmy odcinków i te odcinki cofać i jeszcze raz powtarzać i pilotem, tak? Czy jest taka nauka trochę, no, pies Pawłowa na sygnał. Koronkowa robota. Nawet. Wielomiesięczna, a może nawet wieloletnia. Ja myślę, że to trwało lata. Udało się Tomkowi Bednarkowi. W zasadzie już jak się pojawił, to wiedział pan, że to jest osobowość. Można powiedzieć luźny przed kamerą, prawda? Swobodny i wiedział, co chce powiedzieć i jak chce powiedzieć. Swobodnie opowiadał o swoich pasjach. Jesteśmy w telewizji, tak? Jest kilkanaście kamer, są ludzie, jest napięcie, jest gra, jest coś. Jak ktoś potrafi swobodnie o tym mówić, to znaczy, że ta swoboda z czegoś wynika. O takich ludziach się mówi, że zdolny naturszczyk, w tym przypadku bardzo, bardzo zdolny naturszczyk. Miałem taki okres w życiu, że nigdzie nie pracowałem. Chodziłem od firmy do firmy, próbowałem się gdzieś zatrudnić. Zostawiałem CV, wszędzie tylko mówili, oddzwonimy, odezwiemy się, a tak naprawdę nie było żadnego odzewu, więc stwierdziłem, dobra, ja teraz siadam, ja to wykorzystam w ten sposób, że się po prostu nauczę, a prędzej czy później może mi za to zapłacą. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że tak będzie. A się potem okazało, że dzięki temu, że ten krok poczyniłem, te półtora roku czy prawie dwa lata teoretycznie straciłem, tak? Bo w domu to już na mnie patrzeć nie mogli, że nic nie robię, tylko cały czas gdzieś tam siedzę i tej muzyki słucham. Ojciec mój stwierdził, że przecież po co ci to potrzebne, nawet nie ma, wiesz... No, chleba ci to nie da. No zdecydowanie tak. Mówię, tatuś, spokojnie, przyjdzie taki moment, że przyznasz mi rację. No i jak wróciłem z odcinka, w którym wiedziałem, że wygrałem 3 odcinki z rzędu, a nawet nie powiedziałem rodzicom, że byłem na nagraniu. I tak się złożyło, że oglądałem odcinek z nimi razem, w którym grał mój rywal z finału miesiąca. I on odpadał po 3 odcinku, mając 20 tysięcy nagrane prawie na koncie. I tak do taty powiedziałem, a co byś tatuś powiedział, jakbym tak 2 razy tyle wygrał? A tatuś mi wtedy powiedział, wiesz to synuś, tu mi kaktus wyrośnie. To już chyba teraz jest taki wyhodowany całkiem spory, bo to było w 2010 roku. Wygrałem wtedy 40 150 zł bodajże. To były pierwsze moje w ogóle wygrane odcinki i od razu 3 z rzędu. W 4. już nie można brać udziału, bo taki jest regulamin, że maksymalnie 3 odcinki można zagrać. Zagrałem właśnie z tym chłopakiem w finale miesiąca i on nas wtedy jeszcze z jednym kolegą niestety ograł, no ale za 1,5 roku wróciłem Zrobiłem to samo, tylko że już wtedy nie wygrałem 3 odcinków z rzędu, tylko 2, a w trzecim nie zgadłem jednej piosenki, ale też wystarczyło, żeby awansować do finału miesiąca i tam już wtedy samochód wygrałem. To był mój pierwszy i jedyny jak do tej pory. Teraz już zresztą nie dają samochodów, więc nawet gdyby się coś więcej udało, to już dają pieniądze i to chyba nawet lepsza jest opcja, dlatego że ja na przykład, pomimo tego, że wygrałem samochód, do dzisiaj nie mam prawa jazdy i raczej go nie zrobię. Więc jeżeli komuś tak na siłę próbują wręcić taki prezent, który mu jest nie do końca przydatny, no to lepiej mieć pieniądze i z nimi zrobić wszystko, co się chce, kupić, co się chce. Dawno nie grałem, bo ona teraz mi służy tylko praktycznie do grania na meczach. Już w innym stopniu już jej nie wykorzystuję, ale... Futerale? No tak, musi być, bo jak się jeździ w dalekie podróże, to by się szybko zniszczyło, a to sprzęt nie tani, więc warto to jednego oszczędzać trochę. No jak reprezentacja gra, to najsłynniejszą melodią chyba jest pod melodię Go West, czyli Polska biało-czerwoni. Oczywiście kojarzę Tomka, miałem okazję go nawet niedawno poznać przed meczami w Holandii, kiedy byliśmy w Rotterdamie, przyjechał razem z moim kolegą, z którym też chyba po trochu współpracuję, bo mój kolega prowadzi doping na bębnie i mój kolega Krzysztof jest z mojej rodzinnej miejscowości i przez to też miałem okazję poznać, uścisnąć dłoń i chwilę porozmawiać. Oczywiście nie było za dużo czasu, ale kojarzę go i oczywiście kojarzę też z meczów, bo ta trąbka w niektórych momentach jest bardzo dobrze słyszalna. Będąc już na takim poziomie sportowym, jaki my prezentujemy, raczej nas nic nie wytrąca z równowagi. Też niczym się tam nie przejmujemy, jeżeli coś się dzieje głośno na trybunach, aczkolwiek muszę przyznać, że ta trąbka ma w sobie jakiś urok i nawet jak pojawiają się te troszkę fałszywe dźwięki, bo da się też to usłyszeć, to ma to w sobie, tak jak powiedziałem, taki urok. I buzia sama się uśmiecha, słysząc, że to właśnie jest ten Tomek, który jeździ za nami i nas dopinguje. Swego czasu, jak zaczynałem jeździć z trąbką, to właśnie speaker, który teraz od dawien dawna już jest na halach w Polsce, Marek Magiera, podrzucił mnie Katowic do Częstochowy na pociąg. Przez tą drogę żeśmy sobie tak rozmawiali. Widzę, że jeździ z tą trąbką już jakiś czas na te mecze. I mówię tak, Hiszpanie mają swojego Manolo. To jest gość, który jest kibicem piłki nożnej. Jeździ na wszystkie mecze reprezentacji Hiszpanii i ma swój bębenek taki nie za duży. A skoro ty masz swoją trąbkę i też jeździsz wszędzie i zawsze, no to chciałbym, żebyś ty był naszym Manolo siatkarskim. Czy się zgodzisz na to? Mówię, kurczę, no przecież to dla mnie to coś fajnego, tak? Więc od tamtej pory jakby dostałem dodatkowego poweru na to, żeby się na tych meczach pojawiać, a nie tam odpuszczać. Natomiast, no jak mówię, no nie zawsze się da. Przez pierwsze 6 lat, jak zacząłem jeździć, to opuściłem tylko 3 mecze. Później już było tego trochę więcej. Staram się też jeździć na różne wydarzenia poza Polską. Byłem już chyba 4 albo 5 razy na Mistrzostwach Europy. Byłem na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Chciałem jechać do Rio, ale trochę była za droga wycieczka. W okolicach 26 tysięcy by mnie ten cały wyjazd kosztował. Kocham siatkówkę, ale nie aż tak bardzo, żeby się zapożyczać. Więc Rio zostało ominięte, natomiast mamy plany już dosyć poważne. Już tam jakieś są kroki poczynione, żeby się w Tokio pojawić. Znaczy mają przerąbane tak na dobrą sprawę ze mną, zwłaszcza ci, którzy siedzą rząd niżej. I zawsze się śmieję, że jakby coś to płacę za laryngologa, ale ja grać muszę, bo jak poszedłem parę razy w życiu bez trąbki na mecz, bo coś tam się zadziało, że na przykład byłem jakiś na tyle chory, że nie byłem w stanie po prostu grać, no to było mi tak dziwnie, że w ogóle co ja tutaj robię. No ale ostatnio na Mistrzostwach Europy to też mi wspominałeś, że Francuzi nie wpuścili cię z trąbką, tak? Na mecz. I w Polsce parę razy miałem takie historie gdzieś tam z ochroną, że stwierdzili, że regulamin im nie pozwala. Musiałem się, że tak powiem, trochę bardziej upomnieć u góry, u swoich dobrych znajomych siatkówki, żeby tam ustawić kogo trzeba, żeby na następny mecz to już problemów nie było. I jak były w 2017 roku Mistrzostwa Europy w Gdańsku, No to na pierwszy mecz stwierdzili panowie z ochrony, że niestety nie mogę wejść. No to próbowałem się dodzwonić do kogo trzeba, a już było dosyć krótko czasu do rozpoczęcia meczu, więc tam każdy zajęty, może już było na tyle głośno, że nie odbierali telefonów, no i po prostu... Znaczy, zaraz, do kogo trzeba? Do kogo trzeba, no... W najgorszym wypadku do prezesa, tak? Ale może... Do prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej? Raz w życiu wykonałem taki telefon, żeby w czymś mi pomógł, ale zazwyczaj wystarczy zadzwonić do człowieka, który jest wodzirejem na sali, mój dobry kolega, i on zazwyczaj tam próbuje coś załatwić i zazwyczaj mi się udaje. Natomiast jeżeli to było już na tyle późno, że on już musiał, że tak powiem, się zająć publicznością na hali, a nie moją trąbką, no to zostałem pod halą. Stwierdzili, że jak chcę wejść bez, to mogę, ale stwierdziłem, że ja jestem pakiet, ja i trąbka, więc jeżeli nie ma takiej możliwości, żebym wszedł z trąbką, to nie wchodzę wcale, i oprotestowałem. Natomiast następnego dnia dostałem oficjalne przeprosiny od PZPS-u, od e-bilet, czyli od dystrybutora biletów, że pomimo tego, że miałem bilet, to nie wpuścili mnie na halę. Wszyscy już z ochrony wiedzieli, że mają mnie wpuścić. No okej, to znaczy, że jesteś niezwykle ważną personą. No, nie wiem, czy ludzie tak to odbierają, ja się tak nie czuję, natomiast cieszę się, że co robię, gdzieś tam jest zauważone, komuś się podoba. Masz ogromną rzeszę znajomych i można powiedzieć, że jesteś szczęśliwym człowiekiem? No zdecydowanie tak. Znaczy tutaj może dzisiaj tego nie widać, bo siedzimy sami, ale generalnie w tym domu drzwi się nie zamykają. Cały czas ktoś jest, cały czas ktoś dzwoni, bo też są ludzie, którzy mieszkają czasem nie blisko, tak? Więc nie każdy jest w stanie po prostu wsiąść w samochód, w autobus, w tramwaj, w samolot, w cokolwiek i przyjechać wtedy, kiedy potrzebuje. Ale jeden z kolegów się śmiał kiedyś ze mnie, że są trzy rzeczy pewne na świecie. Śmierć, podatki i to, że Bednarek rozmawia przez telefon. Także coś w tym musi być. A ci ludzie to dla mnie są tak jak rodzina, czasem nawet może lepsi, bo nie wszystko w domu rodzicom mówię, natomiast z niektórymi z tych zawodników czy z tych ludzi poznanych na siatkówce tak jestem zżyty i tak jesteśmy po prostu ze sobą blisko, że jestem im w stanie powiedzieć dużo więcej niż własnej rodzinie. W reportażu Romy Leszczyńskiej o Tomku Bednarku wypowiadali się Robert Janowski, wieloletni prowadzący teleturniej Jaka to Melodia, oraz reprezentant polskiej drużyny siatkarskiej Piotr Nowakowski. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Przedłużamy Black Friday do poniedziałku. Na przykład drukarka HP za jedyne 99 zł. Mobilne głośniki Bluetooth już od 9 zł. 99 groszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca świąteczny album Kolędy Polskie Erika Marientala i Jerzego Grunwalda. Najpiękniejsze polskie kolędy w niezwykłych aranżacjach. Dźwięki, które wypełnią Twój dom magią świąt. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, w salonach sieci księgarni Świat Książki i na sklep polskieradio.pl. W studiu jest ze mną Joanna Neuhoff-Murawska. Pani dietetyk, osoby starsze często mają problemy z apetytem. Tak, a właściwe odżywianie jest bardzo ważne. Więc co wtedy robić? Proponuję sprawdzone rozwiązanie. Suplement diety Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.